bismillah le bon le pen ki mo ngonal won quoi mo ngonal mom moy kayen bu gëna kon sa koñ ba quoi bon ben bes yaam yonne ko boutique nako jëndal mo 100 francs pain ak 100 francs beurre quoi le mo ngonal dem yaay di tok lu yag yag mo ngona ñewul quoi mu jek jek sen ko mo ngona di ñew ak ay joyam quoi xam legi mu bam yek sa yaam nako wa mo ngona lo joy sa xaal dafa reer mu na dedet dina ko yow sa xaal lal dal la agresser mu na dedet lal boutique mo la nax dedet mu ne yaay dama xamul man 100 francs ñaari pièce 100 francs mo di xon way xawmu to ban 100 francs la wara jënde beur wala bal la wara jënde pain